Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 marca, minęła 17. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Stanisław Biernaciek, który nie wrócił już do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, prezes Przyłębska nalega, by wiceprezes wykorzystał cały zaległy urlop. I o awaryjnym lądowaniu samolotu Lufthansa w podrzeszowskiej Jasionce. Do Ministerstwa Obrony wpłynęły oferty w postępowaniu śmigłowcowym. Do Komisji Weryfikacyjnej przesłano oferty od wcześniej zaproszonych do rozmów firm. Resort nie precyzuje, które podmioty złożyły dokumenty. W lutym MON informował, że do negocjacji zaproszono trzy konsorcja. PZL Mielec wraz z Sikorski Aircraft Corporation, firmę WSK PZL Świdnik należącą do włoskiego producenta Leonardo oraz Airbus Helicopters. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Tuż po złożeniu do Inspektoratu Uzbrojenia ofert, Komisja Weryfikacyjna przystąpiła do analizy dokumentacji. Proces ten może potrwać, bo każda z ofert liczy po kilkanaście tysięcy stron. Pytany o postępowanie śmigłowcowe rzecznik rządu Rafał Bochenek prosił o cierpliwość. Jak mówił, przetarg jest skomplikowany i Ministerstwo Obrony potrzebuje czasu, żeby wyłonić przyszłego dostawcę. To przecież bardzo drogie przetargi, dlatego one muszą być z wielką precyzją przeprowadzone, ale dopiero wtedy, jak będą rozstrzygnięcia, będziemy mogli mówić coś więcej. Ale na pewno wojsko zostanie wyposażone również i w śmigłowce. Firmy, które złożyły dziś oferty, będą walczyć o dostawy w prowadzonych równolegle dwóch postępowaniach na zakup śmigłowców dla wojsk specjalnych oraz dla marynarki wojennej. Maszyny te mają być zdolne do zwalczania okrętów podwodnych i prowadzenia misji ratowniczo-poszukiwawczych na morzu. Ministerstwo Obrony chce kupić w sumie 16 śmigłowców. Połowę zamówienia z przeznaczeniem dla operacji specjalnych, drugą część dla marynarki wojennej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Biernat chciał wrócić do pracy 1 kwietnia po wykorzystaniu części zaległego urlopu. Ale nie zgadza się na to prezes Trybunału. Julia Przyłębska napisała do sędziego, że od 1 kwietnia do 26 czerwca udzieliła mu urlopu wypoczynkowego. Proszę o wykorzystanie tego urlopu zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodała prezes Trybunału. Zaznaczyła też, że nie może on zrzec się urlopu. 26 czerwca kończy się kadencja sędziego Biernata. Stanisław Biernat jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego od grudnia 2010 roku. Od początku był zastępcą poprzedniego szefa Trybunału, profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie samolotu Lufthansa, który awaryjnie lądował na rzeszowskim lotnisku w Jasionce. Maszyna leciała z Lwowa do Monachium. Na pokładzie było 59 osób i załoga, mówi rzecznik portu Marcin Kołacz. Po starcie pilot zauważył, że nie schowało mu się pod wozie. Podjął decyzję o przekierowaniu samolotu na lotnisko najbliższe, czyli do Jasionki. W okolicach Rzeszowa zrobił jeszcze kilka kręgów. Osoby sprawdzające z dołu miały możliwość zobaczyć, czy to podwozie jest w pełni wysunięte, czy ono jest wysunięte częściowo. Gdy przekazano informację pilotowi, że wszystko wskazuje na to, że podwozie jest prawidłowo wysunięte, pilot podjął decyzję o lądowaniu. Wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład i będą kontynuowali podróż innymi samolotami. Szef ukraińskiego parlamentu podpisał kontrowersyjne poprawki do prawa antykorupcyjnego. Ustawa o tzw. e-deklaracjach była jednym z kluczowych aktów prawnych przyjętych w celu przeciwdziałania korupcji. Wniesienie poprawek jest jednak, zdaniem wielu, krokiem wstecz w procesie reform i w walce z korupcją. Nowelizację ustawy zatwierdził szef parlamentu Andrzej Paruby i przesłał do podpisu do prezydenta. E-deklaracje to elektroniczny system, który w założeniu miał obligować urzędników państwowych do ujawnienia stanu swojego posiadania. Miał sprawić, że nielegalnymi dochodami zajmie się prokuratura. Tak wynika z ustawy przyjętej w zeszłym roku. Jednak ukraińscy deputowani kilka dni temu przegłosowali nowelizację antykorupcyjnego prawa. Poprawki zdaniem szefa antykorupcyjnego komitetu Jehora Sobolewa sprawiają, że ustawa w nowym kształcie posiada wiele wewnętrznych sprzeczności. To utrudni jej realizację, jednak największe kontrowersje wzbudza poprawka nakładająca obowiązek składania e-deklaracji majątkowych na społeczne organizacje do walki z korupcją. Ten punkt skrytykowali m.in. ambasadorowie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Zachodni dyplomaci wskazują, że nowelizacja ustawy to krok wstecz, bo stwarza możliwość wywierania presji na organizacje pozarządowe walczące z korupcją. Wstrzymania poprawek domaga się też Unia Europejska. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 400 nowych stojaków na rowery pojawi się przy dworcach kolejowych w całej Polsce. Przed przesiadką do pociągu rowerzyści będą mogli zostawić swoje jednoślady w bezpiecznym miejscu. Wybrano 100 lokalizacji, mówi Anna Kubiak z Polskich Linii Kolejowych. Między innymi na stacjach Stalowa Wola Rozwadów, Stalowa Wola Południe, Roguźno Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Malczyce czy Wrocław Leśnica trwają uzgodnienia z zarządcą dróg miejskich w Warszawie o wspólnym projekcie uzupełnienia stojaków rowerowych przy warszawskich stacjach. Wciąż jeszcze można proponować kolejne lokalizacje. Dotychczas zamontowano około 1300 miejsc na rowery. Udogodnienia dla rowerzystów zamontowano w 337 lokalizacjach, najwięcej w województwie podkarpackim, gdzie na 35 stacjach PLK zamontowały 173 stojaki, m.in. w Krzemienicy, Sośnicy Jarosławskiej, Ostrowiecku czy Rzeszowie. Kolejarze przypominają, że rowery można przewozić w pociągach, jednak liczba miejsc jest ograniczona. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Wczoraj o punkty kopali ludzie Adama Nawałki, dziś towarzysko ich młodsi koledzy z kadry U21. Mecz z Czechami w Tychach jest ważny o tyle, że to ostatnia szansa dla Marcina Dorny, żeby przyjrzeć się podopiecznym w warunkach meczowych. Przed Mistrzostwami Europy, mistrzostwami na naszych stadionach, przypomnijmy, już żadnych spotkań sparingowych nie będzie, a w tym ostatnim przed Euro na razie remis 0-0. Skoro mowa o młodych piłkarzach, to za zawiadywanie Akademią Legii Warszawa bierze się Jacek Zieliński. Specjalnie przedstawiać go kibicom Legii nie trzeba. Świętował z nią jako piłkarz 4 tytuły mistrza Polski, grywał w Lidze Mistrzów i przy Łazienkowskiej spędził najważniejsze lata w swojej karierze. Był też dwukrotnie trenerem Legii. Teraz będzie czuwał nad tym, żeby do pierwszego zespołu trafiali wychowankowie, bo na razie z tym marnie. W ekipie naszych skoczków też niespecjalnie widać zastępy młodych gniewnych, ale przecież obecni kadrowicze na emeryturę się nie wybierają i właśnie świętują sukces bez precedensu. Po raz pierwszy w historii wygrali Puchar Narodów. To wiadomo od soboty. Teraz czas na podsumowania. Ten sukces ma wielu ojców, uważa prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Ja to nazywam zbiegiem pozytywnych zbiegów okoliczności i takie tu nastąpiły, włącznie z tym, że ten potencjał naszych skoczków był gotowy do tego, żeby taki zespół prowadzący mógł ich objąć i wtedy pojawił się sukces. Myśmy kiedyś to przeżywali z Małyszem, wtedy doszedł profesor Żołądź, doktor Blecha, Piotr Fijas i wtedy też się przez kilka przypadków, że się w ogóle spotkaliśmy, udało się potem osiągnąć też sukces z jednym zawodnikiem. Chodzi oczywiście o Adama Małysza, dziś dyrektora sportowego naszej kadry. Zakończymy znów piłką i porażką Wisły Kraków. Nie na boisku, ale w sądzie polubownym, działającym przy Polskim Związku Piłki Nożnej. Klub pozwał byłego trenera Dariusza Wdowczyka, który zerwał kontrakt z Wisłą w ubiegłym roku z powodu zaległości finansowych. Przy Reymonta uznali, że zrobił to bezprawnie, ale jak widać po wyroku minęli się z prawdą i wszystko wskazuje na to, że będą musieli zapłacić Wdowczykowi zaległe pobory i dobrze, bo płacić za pracę trzeba i to w terminie. Wieczór i noc pogodne, nad morzem i na wschodzie porywisty wiatr. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia w Kotlinie Jeleniogórskiej do plus 3 nad morzem i do plus 5 w centrum. Jutro na zachodzie, na południu i w centrum słonecznie, tak jak dziś. Na północnym wschodzie więcej chmur, ale bez opadów. Jutro jeszcze cieplej niż dziś. Jutro od 11 stopni na Podlasiu do 18 na Dolnym Śląsku, w słońcu jeszcze cieplej. Potem w środę i w czwartek na chwilę deszczowo i burzowo, delikatne załamanie pogody, ale piątek, sobota i niedziela słoneczne i bardzo ciepłe, bo temperatura do 20 stopni i w sobotę i niedzielę nawet więcej niż 20, być może na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10. Już za 1299 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19, Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Turcji i Egipcie. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się, orientalny tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie śmieci w lasach i aplikacji, która pomoże lokalizować takie wysypiska...

To miasto ma w sobie wszystko. Wielkomiejski gwar, czasami nawet przeszkadzający. Miejsca, w których słychać tylko śpiew ptaków i w których historie widać jak na kartach otwartej książki. W końcu przez ponad 1000 lat z przerwami Hanoi było stolicą kraju. Wszyscy zaczynają swoją przygodę w Hanoi i niestety często kończą na Hoan Kien District, Old Quarter, po naszemu od starówki pełnej kolonialnej zabudowy, napakowanej wąskimi sklepikami budowanymi ponad 100 lat temu, wąskimi, by uniknąć wysokich podatków, pełnej buddyjskich świątyń, pagod. To wszystko tuż obok jeziora Zwróconego Miecza. Kimś, kto w Hanoi zakochał się na dobre, bo miał okazję, żyje tu już 7 lat, jest Adrian Zagrodzki, pracownik wietnamskiej telewizji, prowadzący tu po wietnamsku programy, znawca miasta. W Hanoi można wyczuć, że jest się w Wietnamie i że jest się w Azji. Wystarczy otworzyć oczy, otworzyć okno, wyjrzeć na ulicę i wiadomo, że tu jest Wietnam. Tutaj są stare pagody, tu jest jezioro, tu każde miejsce ma swoją legendę. Każdy zakątek jest związany z jakąś historią, którą jeśli tylko ma się czas, można przysiąść i zapytać okolicznych mieszkańców i bardzo chętnie opowiedzą wszystkie historie związane z każdym miejscem. Jak różnią się ludzie w stosunku do Saigonu? Ludzie w Hanoi są na początku dużo bardziej zamknięci. Uważają na wszystko, co mówią. Nie są skłonni do rozmowy albo jakiegoś opowiadania o swoim życiu i tak dalej. Na pewno zapytają o wiek, skąd jesteś i co robisz, czy masz żonę, jeśli nie, to czy chcesz żonę, a jeśli chcesz żonę, to czy Wietnamkę, jeśli Wietnamkę, to czy moją córkę. W Hanoi, jeśli zna się kogoś powiedzmy pół roku, rok, to traktują nas jak rodzinę albo dobrego przyjaciela, na pewno pomogą. Powiedz mi, to Hanoi to dla ciebie jakie miejsce? Wszystkie te miejsca turystyczne są piękne jak najbardziej i warto w nie pójść. Na przykład świątynie literatury, na przykład na brzeg jeziora Zwróconego Miecza. Robi to wszystko wrażenie, ale jak dla mnie na przykład przejazd motorem na most Long Bien i posiedzenie tam wieczorem między grupkami zakochanych siedzących na moście. Generalnie Wietnamczycy na północy są tacy bardziej skryci z uczuciami i tak dalej, nie przytulają się, nie trzymają za rękę, a tam można zobaczyć młodzież obejmującą się, rozmawiającą ze sobą. Drugie miejsce to jest północna część Jeziora Zachodniego. Jezioro Zachodnie robi wrażenie, zwłaszcza wieczorem, gdy widać wszystkie drapacze chmur podświetlone po drugiej stronie jeziora i wtedy tam jest naprawdę romantycznie, jest bardzo piękny widok i jest bardzo spokojnie. Wieje wiatr od jeziora. Jezioro jest tak wielkie, że wygląda jakby było morzem, także jest bardzo dużo miejsc, ale najlepszą wizytówką Hanoi według mnie są oczywiście knajpki uliczne, gdzie można spróbować dosłownie wszystkiego w każdej postaci i po drugie pagody. Coś dla ducha i coś dla ciała. Można spróbować jedzenia, picia, które jest wyśmienite. I można pójść do niejednej pagody, w której zaraz po wkroczeniu tylko i zobaczeniu całego dziedzińca pagody albo jakichś figur, czegokolwiek, czuć, że te miejsca mają historię bardzo wieloletnią. A jeśli chcecie zobaczyć relikt czasów minionych, lat 70., 80., o 9 wieczorem można pójść na plac przed mauzoleum Ho Chi Minha. Jest ceremonia ściągania flagi przed mauzoleum, która jest zrobiona z wielką pompą, z defiladą i tak dalej. I to jest w sumie jedna z niewielu rzeczy, którą można zobaczyć, które pozostały po czasach czerwonych w Hanoi. Bo generalnie tutaj teraz na ulicach króluje kapitalizm, pieniądze, samochody i motory. Tak, w Hanoi trzeba pogodzić się z ruchem ulicznym, jaki jest, ale zapewniam, że szybko można go nawet polubić. Klimat, atmosfera, kuchnia, ludzie. Zakątki takie jak wąskie przejścia, które dopiero za trzecim zakrętem pokazują coś, czego byśmy się nie spodziewali. Klimatyczne knajpki, malutkie sklepy, manufaktury. To znakomite miasto do odkrywania. Każdy tu poczuje się jak Marco Polo. Na swoją skalę oczywiście. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro już z Laosu i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Sur l'ovette, tes marionnettes dans une autre vie. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Ton cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi. Moi un tableau, les amoureux se questionnent et ma voix chante, je te reverrai. regarde si je t'aperçois. Hanaï, Hanaï, si loin de moi. Le velours, la fleur de lune, et moi à Paris. Hanaï, Hanaï. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. To była radiowa widokówka przesłana z Hanoi przez Tomka Gorazdewskiego. Tymczasem w studiu Magda Karczewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty masz prawo jazdy? Tak. Masz. A, to będzie ci trudniej w takim razie, bo Tomek nagrał taki film na skrzyżowaniu w Hanoi. Jeżeli masz, no to będziesz myślała przepisami ruchu drogowego i będzie ci byłoby ci trudniej pokonać takie skrzyżowanie, bo to, wydaje mi się, że to instynktownie trzeba przejeżdżać przez takie skrzyżowanie w Hanoi. Zdecydowanie i na zasadzie jak cię widzi, to cię wpuści. Tak, jak cię widzi, to znaczy, że jakoś to będzie. I zobacz, żadnych, znaczy nie ma, u nas przecież to by kłótnie, bójki by były na takim skrzyżowaniu, trąbienie, prawda? Nie mamy sygnału, nie mamy głosu, może a tam jednak trąbią. Skutery, motocykle, rowery, samochody, autobusy i wszyscy w tym samym czasie wjeżdżają na to skrzyżowanie. Ale zauważ, że piesi się nie pchają. Nie pchają się? Zwróć uwagę na to, że Tomek Gorazdowski, on tutaj chodzi po tym skrzyżowaniu z telefonem, no bo on chodzi w tę i z powrotem po środku skrzyżowania i to wszystko nagrywa. O, proszę, ten pan wchodzi, zatrzymuje się, oni... No, kto tu ma pierwszeństwo? Czy ja piechotą, czy on na skuterze? To na Facebook. No, ja bym stawiał, że ten, kto się spieszy, jest taka rosyjska zasada, że pierwszeństwo ma ten, kto się spieszy bardziej. Aha. Ewentualnie jedzie ciężarówką. Ten filmik znajdą państwo na trójkowym, na Tomkowym Facebooku. Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. 22 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. A teraz o nieco bardziej uporządkowanym podróżowaniu, bo rzecz będzie działa się w Europie. Nic tak nie kształci i nie rozwija horyzontów jak podróże, wiadomo. Do podróży w szczególny sposób chciałyby zachęcić młodych ludzi unijne instytucje. Jeszcze w ubiegłym roku niemiecki europoseł postulował darmowy bilet kolejowy na całą Europę dla 18-latka. Dla każdego 18-latka w Unii Europejskiej. Pomysł poparli europarlamentarzyści, ale nie Komisja Europejska. I w tej sprawie Magda Karczewska w studiu się pojawiła. Co dalej z biletem dla młodych? No nic jeszcze nie jest przesądzone, ale oczywiście wszystko rozbija się o fundusze. Pomysł od propozycji przeszedł sporą drogę. Jeszcze 2 tygodnie temu wydawało się, że dojdzie do skutku, ale dziś szanse na to są coraz mniejsze. Na pomysł wpadł bawarski eurodeputowany Manfred Weber. Jego zdaniem młodzież powinna poznać sąsiadów. Więc tak w październiku apelował do swoich kolegów europarlamentarzystów. A może byśmy podarowali młodym Europejczykom na ich 18 urodziny bilet Interrail w prezencie od Unii Europejskiej? Bilet Interrail to karnet, który pozwala podróżować po całej Europie, mówi Michał Szymajda z rynku kolejowego. W zależności od tego, jaki pakiet wybierzemy sobie, możemy podróżować na przykład wyłącznie po zachodnią Europę lub przez jeden kraj, przez kilka następujących po sobie dni lub wybranych dni. Na przykład jedziemy sobie do Portugalii pociągiem, korzystamy sobie na przykład jednego dnia z przejazdu w Niemczech, drugiego dnia kolejny odcinek we Francji, później Hiszpania i dojeżdżamy do Portugalii. Oczywiście trzeba za to zapłacić. Mniej więcej taką podróż dla 18-letnich Europejczyków, ale za darmo, proponował niemiecki europoseł. Młodzieży taki prezent bardzo by się spodobał. To by było bardzo spoko, bardzo chętnie. Do Francji może. Chciałabym ogólnie zwiedzić całą Europę dokładniej i tak pojeździć sobie, więc to by było bardzo w porządku. Ale żeby taka podróż doszła do skutku, Unia musiałaby znaleźć na niego pieniądze. W połowie marca Europarlament przyjął wytyczne do przyszłorocznego budżetu. W tych wytycznych zalecił komisji, żeby komisja uwzględniła koszty na darmowy bilet Interrail dla wszystkich młodych ludzi kończących 18 lat. Teraz Komisja Europejska musi stworzyć projekt budżetu. Ten projekt budżetu oczywiście musi być później zaakceptowany przez Parlament Europejski. Mówi Piotr Wolski z Warszawskiego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego. Jednak Komisja Europejska po przeliczeniu kosztów, około 2 miliardów rocznie, orzekła, że pieniędzy na ten cel brak. Przedstawiła jednak inny plan, żeby ułatwić młodym ludziom podróżowanie. Projekt pod nazwą Podróżuj, aby się uczyć, ucz się, by podróżować. Skierowany jest do tych szkół, które już są członkami Platformy Wymiany Edukacyjnej e-Twinning, mówi Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Wymiana e-twinning odbywa się na poziomie liceum, konkretnie od 16 roku życia i tutaj to już funkcjonuje od kilku lat. W tym roku Komisja Europejska zdecydowała się nagrodzić najlepsze projekty w ramach tego programu e-twinning biletami podróżniczymi, które pozwolą podróżować po Europie. Najlepszy projekt z każdego państwa członkowskiego, najlepsza klasa zostanie nagrodzona voucherami do podróżowania w wysokości od 350 do 530 euro. Tylko jedna szkoła z jednego państwa członkowskiego. Z tego jednorazowego wsparcia będzie mogło skorzystać około 5000 młodych Europejczyków. Pomysłodawca darmowego biletu dla 18-latka, europoseł Manfred Weber, już skrytykował propozycję komisji. W jego oświadczeniu czytamy, że to zmarnowana szansa, żeby na 60-lecie traktatów rzymskich zaprezentować ambitny i oryginalny pomysł. Eurodeputowany dodaje, że nie składa broni w walce o bilety Interrail, teraz jednak musi przekonać i państwa członkowskie, i samą Komisję Europejską. A jak mówi Piotr Wolski z Polskiego Biura Parlamentu Europejskiego, nic nie jest jeszcze przesądzone. Budżet jest uchwalany w dialogu z Komisją Europejską. Po to parlament mówi o swoich wytycznych do budżetu, żeby komisja wiedziała, jakie są intencje parlamentu i co później dla parlamentu będzie ważne, kiedy ostatecznie ten budżet będzie akceptowany, bo bez decyzji Parlamentu Europejskiego budżetu po prostu nie będzie. Więc to będzie jakiś proces dyskusji. Pierwszy szkic budżetu unijnego na 2018 rok ma być przygotowany do maja. Czy znajdą się w tym szkicu pieniądze na darmowe bilety kolejowe dla 18-latków? Zobaczymy. Szanse teoretycznie są marne, ale są. Moim zdaniem człowiek to ma wielką siłę sprawczą i jeżeli pan Weber, bo tak się nazywa ten europarlamentarzysta, się uprze, to myślę, że ta sprawa ma jeszcze ciąg dalszy. Świetny pomysł. Podobnie było z Erasmusem, też nie było na niego pieniędzy, a funkcjonuje nadal. I tysiące studentów w Erasmusie już brało udział. Świetny pomysł i jeszcze jest taki pomysł racjonalizatorski. Może byśmy porozmawiali o starszych ludziach, którzy mogliby jeździć na zachód i jak to zrobić, żeby ich było na to stać. No i wyobraź sobie, z jednej strony bilety dla 18-latków, by poznali Europę, Unię Europejską, w której mieszkamy. A z drugiej strony 70 plus. Kończysz 70 lat, dostajesz darmowy bilet na to, by zobaczyć te miejsca, o których zawsze marzyłeś, żeby je zobaczyć, ale nigdy nie było albo pieniędzy, albo czasu. I teraz, to prawda. Tylko kto się przyzna? Która z pań się przyzna, że już przekroczyła 70. tę magiczną liczbę? No to można w takim razie inaczej. Będąc w wieku nieco starszym niż lat 18, zapisać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku i ten uniwersytet w programie e-learning brałby udział. I twinning, tak. Podróżuj, by się uczyć, ucz się, by podróżować. I studenci Trzeciego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wtedy też darmowe bilety. No a poza tym proszę się skontaktować ze swoim europarlamentarzystą. Być może on będzie spirytusem mowęsem w tej sprawie na forum Europarlamentu. Magda Karczewska, dziękuję bardzo. 28 minut po 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w meczu Polska-Czechy. To jest mecz reprezentacji do lat 21, wciąż 0-0. Feathers fly. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. W studiu Arkadiusza Kiert, już za chwilę Kamila. Ale chciałbym nawiązać do tego, że ty jesteś kierowcą motocyklistą, skuterem. Tak, jeździsz, tak? Takim tak. dużej pojemności. Spójrz, Tomek Gorazdowski przysłał zdjęcia z Wietnamu, bo on jest w Wietnamie cały czas. Jest skrzyżowanie w Wietnamie. No ładnie. Powiedz, kto to ma pierwszeństwo. Ale to nie wiadomo, wiesz, to w sumie nieważne. Ale popatrz, korków nie ma. Nie ma, ale zobacz, i też nie ma jakichś negatywnych emocji. No jadą wszyscy zadowoleni, prawda? I za chwilę jeszcze autobus to wszystko wjedzie i też to... Wysoka kultura jazdy. Ja się odsunę, pan się przesunie, jakoś się zmieścimy. Wszystko gra. Tak? I wszystko gra. Słuchacz napisał, że żebyśmy uczyli się od Wietnamczyków. Za kierownicą jesteśmy spokojni i opanowani. Wszystkim będzie się jeździło lepiej wtedy. No, być może. No to przechodzimy teraz do informacji. Bo Romuald Wójcik już czeka. Skrót wiadomości w Trójce. Na początek kłopoty z płynnością. Budowa parku wodnego w Słupsku kosztowała prawie 30 milionów złotych więcej niż zaplanowano. Prezydent miasta Robert Biedroń zawiadamia prokuraturę. Na zlecenie urzędu Kancelaria Prawna z Łodzi zbadała przebieg inwestycji. Wnioski są takie, że nad projektem nie było właściwego nadzoru poprzedniego kierownictwa ratusza. Na dokończenie budowy potrzeba jeszcze 25 milionów, a w sumie park będzie kosztował 110 milionów, czyli prawie dwa razy więcej niż zakładano. Duże ćwiczenia antyterrorystyczne odbędą się w październiku w Wielkiej Brytanii. Wezmą w nich udział siły zbrojne, policja i różne agendy rządowe. Obejmą część Szkocji i północnej Anglii. Bezpieczeństwo narodowe na całym terytorium Zjednoczonego Królestwa jest dla brytyjskiego rządu głównym priorytetem, głosi oświadczenie premier Theresa May. Archidiecezja Meksyku wyraziła sprzeciw wobec budowy muru na granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Biskupi stwierdzili, że meksykańskie firmy, które wezmą udział w przedsięwzięciu zainicjowanym przez prezydenta Donalda Trumpa, zostaną okrzyknięte zdrajcami ojczyzny. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekert. Agencja Moody's podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na ten rok. Według agencji polskie PKB wzrośnie o 3,2%. Poprzednia prognoza była o 0,3% niższa. Według Moniki Kurtek z Banku Pocztowego to bardzo ostrożne szacunki. Tempo wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku okazało się troszkę wyższe niż się wszyscy spodziewali. Biorąc pod uwagę to, że gospodarstwa domowe dostaną w tym roku 23 miliardy złotych, a nie 17. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku pracy, kwestią zasadniczą pozostają jeszcze inwestycje. Kontraktów, umów podpisywanych jest rzeczywiście dosyć dużo i w szybkim tempie przybywa. To wszystko razem powoduje, że te oczekiwania dotyczące tempa wzrostu gospodarczego w tym roku idą w górę. Czy tak będzie? Według ekonomistki dużo będzie zależało od nastrojów na świecie. Chodzi m.in. o sytuację polityczną w USA, wybory we Francji czy Niemczech oraz negocjacje w sprawie Brexitu. Europa Centralna ma potencjał, by stać się jednym z europejskich centrów innowacji. To wniosek z raportu Polskiego Funduszu Rozwoju. Możliwości te jednak nie są w pełni wykorzystywane. Dokument został dziś wstępnie przedstawiony na konferencji w Warszawie. Całość będzie zaprezentowana jutro podczas Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. O kongresie porozmawiamy szerzej w magazynie Bardzo Ważny Projekt. O 18.45 gościem Trójki będzie m.in. prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Ceny ropy naftowej nieznacznie spadły, choć kraje kartelu OPEC starają się wywindować je w górę. Zdaniem ekspertów stosunkowo niskie ceny utrzymują się ze względu na dużą produkcję ropy w Stanach Zjednoczonych. Rafał Motryk. Cena baryłki europejskiej ropy Brent przed południem wynosiła niecałe $51. To minimalny spadek. W weekend kraje kartelu OPEC rozmawiały z innymi państwami eksportującymi ropę, w tym z Rosją. Celem negocjacji jest utrzymanie ograniczonego wydobycia. Taki zmniejszony eksport ma skończyć się latem, ale OPEC chce, by przedłużyć ten termin do końca roku. Im mniej ropy jest bowiem na rynku, tym wyższa jest jej cena. Jednak jak podkreślają analitycy, globalne zapasy tego surowca są duże, a poza tym rośnie wydobycie w USA od połowy zeszłego roku o ponad 8%. Rafał Motryuk, Polskie Radio. A w tej chwili baryłka ropy Brent kosztuje $50.73. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki. WIG 20 na minusie 1,47%, WIG 1,24%. W dół obroty wyniosły ponad 665 milionów złotych. A złoty nadal mocny. Frank szwajcarski kosztuje teraz 3,97 zł, euro 4,24 zł, dolar kosztuje 3,90 zł. Jest najtańszy od listopada. Funt brytyjski kosztuje 4,91 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. No, 4,24 za euro. Tak silny złoty dawno nie był. No. Jeśli chodzi o pogodę, przed nami noc pogodna, ale zimna, bo w Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura spadnie do minus 1 stopnia, nad morzem plus 3, w centrum plus 5. Noc pogodna, nad morzem silniejszy wiatr i na wschodzie także. Jutro na zachodzie, na południu i w centrum słonecznie przez cały dzień, na północnym wschodzie więcej chmur, ale bez opadów i ciepło, nawet trochę cieplej niż dziś, od 11 stopni na Podlasiu do 18 na Dolnym Śląsku. W środę i w czwartek na chwilę zrobi się deszczowo i burzowo i od piątku znowu ciepło i bardzo ciepło, bo w piątek 20, a w pierwszy kwietniowy weekend, czyli w sobotę, w niedzielę, nawet trochę więcej niż 20 możemy mieć. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. AMOK. A-M-O-K. Automatyczne myśli o katastrofie. Negatywne scenariusze, etykietowanie, poczucie winy i obwinianie innych. Znamy to, aż za dobrze. Co można zrobić tym naszym AMOKiem? O tym dziś w Klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Turcji i Egipcie. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rpl. Śpieszcie się. Orientalny tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo, ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie, zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. Czego potrzeba twemu miastu? Posłuchaj. Tak brzmi elektryczne, zeroemisyjne BMW i3. Teraz może być twoje, już za 1260 zł netto miesięcznie w ofercie BMW e-Comfort Lease. Usłysz swoje miasto i umów się na jazdę próbną u agenta BMW i. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzwonię z Wielkiej Brytanii i takie przemyślenie mam. W ogóle dziwię się, że rządy państw Wspólnoty Europejskiej chcą pobierać bilety od seniorów i tak trudno jest wyegzekwować od Parlamentu Europejskiego na ten pakiet dla młodzieży. Wydaje mi się, że jeżeli płacę podatki w Unii Europejskiej, obojętnie w tym kraju, to naprawdę nic trudnego, żeby przynajmniej w przypadku przewoźników tych państwowych, narodowych operatorów umożliwić seniorom i młodym ludziom na podróżowanie. Przecież my naprawdę dużo pieniędzy odprowadzamy do budżetu Unii Europejskiej jako obywatele. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. No ale jest małe ale, które zgłasza pan Rafał, który napisał tak. Pomysł darmowych biletów, jak każdy socjalny pomysł, jest niesprawiedliwy i nieetyczny. Niesprawiedliwy, bo ja, który takiego biletu nie dostałem, ba, musiałem sam płacić za swoje studia, bo nie było mnie stać na studia dzienne, bo pracowałem, teraz się będę w podatkach zrzucał na podróże obcych 18-latków. A nieetyczny dlatego, bo uczy młodych, że można coś dostać za nic. Napisał pan Rafał w sprawie pomysłu darmowych biletów kolejowych, europejskich biletów dla 18-latków, którzy mieszkają w Unii Europejskiej. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. W meczu Polska-Czechy 38 minuta, w tej chwili wciąż 0-0. To młodzieżówki grają teraz w pełnym słońcu. A już za chwilą u nas Puls Trójki. Who put those black lines under your eyes? Let me replace them with a smile. Letters from lovers that you don't read. Toys for children you've not conceived. Yes, it's real life. Sometimes it gets so hard, you wonder why you try. It makes no sense at all, so you just turn out your light. Try to figure out what's going on in your mind. It makes no sense at all. So you close your eyes, you think of death, nothing left in your head till morning. Can you wait until morning? Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Z nami Agatan Koziński, Polska The Times, Jakub Mielnik, Wprost. Witam panów w Trójce. Dzień dobry. Wraca Dzień sprawa dobry. Wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Polityczna temperatura skoczyła po słowach ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, który w TVN24 stwierdził, że doszło do fałszerstwa i na potwierdzenie tej tezy są naukowe ekspertyzy. Później na konferencji prasowej szef polskiej dyplomacji mówił już nie o fałszerstwie, a o nieprawidłowościach przy wyborze Donalda Tuska. Faktycznie, jeśli się spojrzy na decyzję Rady, to takie formalne głosowanie się nie odbyło. Prezydencja maltańska po pierwsze nie dopuściła kandydata polskiego, który był formalnie zgłoszony. Zastosowała tutaj odmienną procedurę. Uznała, że dopuszczenie kandydata polskiego może nastąpić tylko w drodze konsensu, a dopuściła innego, który nie został dopuszczony poprzez konsens, a próbowano zastosować większościowe głosowanie. A o słowa ministra Waszczykowskiego dziś pytany był też rzecznik rządu Rafał Bochenek, który skwitował je tak. Sprawa pana przewodniczącego Donalda Tuska już jest przesądzona, jest już zamknięta. doszło do fałszerstwa. Zaliczyliby panowie takie stwierdzenie do języka dyplomacji, do kanonu języka dyplomacji? Agata Kuziński? Rozmawialiśmy o tym przed przerwą i też doszliśmy do wspólnie do wniosku, że kanon dyplomacji rzeczywiście nie jest, ale kanon dyplomacji na całym świecie generalnie jest mocno redefiniowany i rzeczywiście Witold Waszczykowski idzie w awangardzie przemian języka dyplomatycznego. Jakub Mielnik? No tak, pan minister zresztą nie pierwszy raz pokazuje, że ma kłopoty z kontrolowaniem niektórych wypowiedzi, które później odbijają się czkawką jemu i całemu rządowi. Winston Churchill mawiał, że dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi, zanim nic nie powie, no ale może ministrowi spraw zagranicznych wolno więcej, jeśli dodatkowo jest przekonany, że ma rację i ta decyzja ma jakiś cel. Z tego, co pamiętam, ten cytat pochodzi jeszcze sprzed wojny, także to już minęło niemal wiek, także tutaj mówimy o tej definicji. Pozwólmy uwagę na treść, bo tu mamy jakby dwie formuły. Formę wypowiedzi Witolda Waszczykowskiego, słowa, jakich dobrał i treść tego. Słowo najwięcej wzbudza to słowo fałszerstwo, no bo absolutnie o żadnym fałszerstwie nie ma mowy i nie wiem, na jakiej podstawie Witold Waszczykowski tego słowa użył, czy się zagalopował, nie wiem, czy chciał zwrócić kontrowersję. A drugą rzeczą jest rzeczywiście formuła, w jakiej został Donald Tusk wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Ta formuła jest bardzo niedodefiniowana, jest ulotna, luźna, nie ma ani standardów w sensie precedensów, ponieważ to jest tak naprawdę drugi człowiek, czwarte głosowanie w tej sprawie, drugi człowiek, który został wybrany na to stanowisko. Wątpliwości było sporo, no i po raz pierwszy się zdarzyło, żeby jedno państwo było przeciwne kandydaturze, po drugie, żeby zgłaszało własnego kandydata i to wszystko pozostawia duży znak zapytania przy tym, w jaki sposób... No właśnie, w punkcie 5 artykułu 15 Traktatu Lizbońskiego, który dotyczy właśnie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej, czytamy, Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną na okres 2,5 roku. Mandat przewodniczącego jest jednokrotnie odnawialny. W przypadku przeszkody lub poważnego uchybienia Rada Europejska może pozbawić przewodniczącego mandatu zgodnie z tą samą procedurą. Czyli mamy przepis, który tak naprawdę jasno nie definiuje, jak no to tak ma wyglądać. Jakub Mielnik, wprost. Przepis jest ogólny, wątpliwości co do jakby trybu, w którym się ta reelekcja odbyła. Już polski rząd podnosił zaraz po głosowaniu, które zapewniło kolejną kadencję Donaldowi Tuskowi, więc tak naprawdę no, dziwi trochę, że pan minister trochę jakby w tym momencie do samego tematu wraca, bo albo rzeczywiście jest tak, że polski rząd rozważa podejmowanie jakichś kroków prawnych. Do tego wzywa Kukiz 15. Tak, no ale z drugiej strony w ciągu paru godzin, jakie upłynęły od wypowiedzi pana ministra, najważniejsi ludzie partii rządzącej i z kancelarii prezydenta i jego zastępca w różnej formie, słabszej bądź mocniejszej. Ale no właśnie, czy to też nie świadczy o tym, że nie ma ustalonego stanowiska, nie ma jasnego przekazu, bo Konrad Szymański mówił, że nie ma prawnych podstaw, by podważyć wybór Donalda Tuska, jest tylko poważna wada polityczna, która dokonała się przy tym wyborze. No ale fałszerstwo, jak się zdaje, no to jest jednak poważna wada prawna. Tutaj jest, wydaje mi się, że tutaj musimy odejść od kwestii europejskich, od prawa międzynarodowego, prawa europejskiego, czy standardów, precedensów w Unii Europejskiej, a skupić się tylko i wyłącznie na polityce wewnętrznej, elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ten, który dał zwycięstwo wyborcze w 2015 roku, podwójne zwycięstwo wyborcze w 2015 roku, jest bardzo pęknięty. Jest to elektorat tak zwany żelazny, elektorat taki bardzo twardy, dla którego Donald Tusk jest wrogiem publicznym numer jeden, jak on sam kiedyś o sobie mówił. Jest czyli im bardziej będziemy uderzać w Donalda Tuska, tym lepiej dla nas. A czyli no nie tyle będziemy lepiej uderzać, ponieważ jest ten elektorat też bardziej umiarkowany, bardziej centrowy, który nie akceptuje innych partii, które nie podobają się, czy to ze względów światopoglądowych, czy ze względów politycznych, czy ze względów na estetykę, rządy innych partii niż Prawa i Sprawiedliwości, no ale Donalda Tuska nie traktują jako absolutnie wroga i na przykład uważają, że Donald Tusk, dobrze, że Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość musi próbować łączyć te dwie sprzeczności. Tak trochę rozumiem tą grą, że to był skierowany komunikat do tego twardego elektoratu. Czyli gra pytanie, na rynek wewnętrzny, Jakub Mielnik. Medium przede wszystkim, jakie zostało wykorzystane do tego sprzedania tego komunikatu do twardego elektoratu, było właściwe. Moim zdaniem popełnione zostały błędy warsztatowe. Jakub Mielnik. Znaczy ja bym jednak nie rozdzielał kwestii wewnętrznej polskiej polityki i polityki europejskiej. To mówi szef dyplomacji dużego unijnego kraju, który ma rządu, który ma znacznie większe ambicje odgrywania znacznie większej roli na forum europejskim niż to było dotychczas Polsce przypisane. No więc wszystko, co powie, szczególnie w tak delikatnej kwestii, która, pamiętajmy, była jednak poważną dyplomatyczną wpadką polskiego rządu, i to, że pan minister Waszczykowski tego typu opinie i zdania wygłasza, pokazuje też, że polski rząd bardzo ta porażka boli. I to z punktu widzenia strategii negocjacyjnej przy różnych przyszłych starciach i potyczkach z Brukselą, a takie nie, na pewno będą, no nie jest najlepszym rozwiązaniem. Doprecyzuję swoją wypowiedź poprzednio, bo rzeczywiście tu się zgadzam, że takich kwestii nie powinny rozmawiać. W błąd warsztatowy miałem na myśli, że złe medium do mówienia komunikatu do swojego twardego elektoratu i zły człowiek, no bo rzeczywiście szef dyplomacji, mimo wszystko ja rozumiem, że kanon języka dyplomatycznego powoli zaczyna erodować, ale mimo wszystko wolałbym, żeby erozja szła w innym kierunku niż właśnie w takim. Chciałem jeszcze zapytać, jak nasza polityka zagraniczna jest prowadzona i jakimi kieruje się zasadami, bo w tym samym wywiadzie Witold Waszczykowski mówił, zastosowano podwójne standardy, dwulicowość, wykazaliśmy to i będziemy pokazywać społeczeństwu, w jakiej Unii funkcjonujemy. No tylko pytanie, czy rolą Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wykazywanie dwulicowości Unii Europejskiej? Znaczy, no tutaj jest, no znowu wracam, to jest pytanie, moim zdaniem trzeba postawić odwrotnie, bo ja rozumiem, że w Unii Europejskiej wiele się Prawo i Sprawiedliwości nie podoba. Z drugiej strony z tą Unią Europejską Prawo i Sprawiedliwość musi żyć. Beata Szydło tego dowiodła w sobotę, podpisując deklarację rzymską. I bardzo dobrze, że ją podpisała, bo deklaracja jest dobra, jest ogólna, a zasady solidarności, współpracy europejskiej są bardzo ważne i cenne dla Polski. Ten kurs powinien być utrzymywany. A przede wszystkim chodzi o to, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest samotną, właśnie Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nie jest samotną wyspą, potrzebuje mieć sojuszników, potrzebuje państw, z którym będzie mogła współpracować, a póki co inne pomysły rozszerzania grona sojuszy nie przynoszą efektów. No mamy przykład chociażby Białorusią, tam była próba jakiejś delikatnej... I widzimy, co się teraz dzieje. A widać, że ten kraj jednak... To nie jest, ja traktuję to jako błąd, tą próbę. Szukać rozwiązań trzeba. Białoruś już była kierunkiem, tym bardziej, że Aleksander Łukaszenko wypuszczał sygnały, że chętnie z Zachodem porozmawia. Tego sygnału były chociażby porozumienia mińskie. Delikatnie przetestowano, czy jest możliwość, ale widać, że tej możliwości nie ma. Tym bardziej jesteśmy skazani na współpracę w ramach Unii Europejskiej. Jakub Mielnik. Znaczy, pan minister Waszczykowski ma zwyczaj nazywania pewnych rzeczy po imieniu i to jest i dobrze, i źle. O tym, jakie problemy ma Unia Europejska, to wiemy wszyscy nie od dzisiaj. I też wiadomo, jakimi rządzi się regułami. I to też nie jest tak, że mamy do czynienia tutaj z jakimiś oszalałymi rozłamowcami, którzy chcą rozbić Unię Europejską od środka, jak to jest często przedstawiane, wszelkie dyplomatyczne posunięcia polskiego rządu. No, rząd próbuje znaleźć jakieś nowe miejsce dla siebie wewnątrz tej Unii Europejskiej. Niestety taka pierwsza próba jakby sprawdzenia tego, jak mają się sojusze, o których również i pan minister Waszczykowski sporo mówił w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Do pewnego momentu to zresztą wydawało się, że to funkcjonuje jakoś. No, sprawa głosowania, czy też braku głosowania, jakby to określać, nad reelekcją przewodniczącego Tuska pokazała, że Unia Europejska, czy też Niemcy i państwa główne, państwa Niemcy, Francja po prostu postanowiły jedność Centralnej Europy sprawdzić, no i wyszło tak, jak wyszło. Moim zdaniem źle jest, że ulewa się taka mieszanina żalu i irytacji, bo jak mówię, ona zupełnie Polsce się do niczego nie przyda. Ta wypowiedź mogła zdenerwować premier Beatę Szydło, zwłaszcza po sobocie i po jubileuszowym szczycie w Rzymie, kiedy to no, pani premier starała się jednak odbudować to zaufanie do Unii Europejskiej i pokazać, że jesteśmy za jednością w Unii Europejskiej. Pytanie, jakie stały intencje za tą wypowiedzią, czy to była wypowiedź, tak jak powiedział dr Mielnik przed chwilą, przejaw irytacji, frustracji, czy generalnie jakichś emocji. Czy to jednak była wypowiedź zaplanowana na zimno właśnie po to, żeby pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość dba o wszystkich swoich. No jednak jestem gotów sobie wyobrazić, że część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości nie do końca podobały się to, że Beata Szydło stała na zdjęciu obok Donalda Tuska i trzeba było w jakiś sposób to zresetować. Nie zmienia to faktu, że uważam, że taki kurs na dłuższą metę dla Prawa i Sprawiedliwości jest tylko i wyłącznie przepisem na klęskę polityczną. Najlepiej to zresztą widać po sondażach, po tym, co się wydarzyło w szczycie Brukseli. Stabilne stabilne sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości, wyraźna przewaga nad konkurentami politycznymi, przestały być tak stabilne, ta odległość między nimi gwałtownie się zmniejszyła. Platforma Obywatelska domaga się ujawnienia ekspertyz, na które powoływał się minister Witold Waszczykowski. Politycy Platformy mówią, że jeśli minister tych informacji, tych ekspertyz nie ujawni, powinien odejść. No, to jest chyba wilcze prawo opozycji do tego, żeby domagać się odejścia każdego możliwego ministra. Sugeruje pan, że rano był bardzo radosny poranek w Nowoczesnej i w Platformie Obywatelskiej? No, pewnie postanowiono to skonsumować jakoś. Natomiast ja jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego poprzedniego wątku naszej rozmowy. Jakby całe zamieszanie wokół Donalda Tuska, no też jakby jest z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości zupełnie absurdalne, dlatego że rola i tego stanowiska, i tej szczególnie tej osoby na tym stanowisku, no bo umówmy się, przewodniczący Tusk jako przewodniczący nie jest jakimś najbardziej błyskotliwym politykiem europejskim, więc wytwarzanie wokół niego takiego szumu... Chociaż w drugiej polityce PiSu mówią teraz, że to jest sprawa drugorzędna, że to nie jest najważniejsza postać w Unii Europejskiej. Ale to właśnie to nie jest problem tym, że to jest ważna czy nieważna postęp. Chodzi o to, że ja część argumentów Prawa i Sprawiedliwości podzielam, mówiących chociażby te, że Unia Europejska wymaga reformy, wymaga zmian, wymaga dostosowania się do rzeczywistości. Nie zmienia to faktu, że komunikacja w tej sprawie PiSu kompletnie nie dociera. Całkowicie przyćmiewa to komunikacja, trochę narzucana przez opozycję, trochę podrzucana przez media zagraniczne, ale podrzucająca, że PiS dąży do konfliktu z Unią Europejską, co w konsekwencji może doprowadzić do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. To, że PiS tego nie widzi, że w tej sprawie kompletnie nie jest w stanie ze swoimi argumentami się przebić, a mimo to brnie dalej, to jest, powtarzam to jeszcze raz, to jest przepis na klęskę polityczną. I jeszcze ostatnie słowo, Jakub Mielnik. No tak, znaczy, zwłaszcza, że paradoks polega na tym, że wbrew temu, co imputuje opozycja w Polsce i wielu polityków za granicą, no nie jest to rząd antyeuropejski. Znaczy deklaracje wszystkich ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości przynajmniej są takie, że jednak Polska pozostaje w Unii Europejskiej i gra w Unii Europejskiej. Tym bardziej dziwne wydają się tego typu wystąpienia szefa dyplomacji. Dziękuję bardzo. Agatan Koziński, Polska The Times, Jakub Dziękuję Mielnik, za. Wprost, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość w każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalny olej Toyoty z wymianą już od 199. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Wygodnie. No wygodnie, ale mogłoby być wygodniej. Elegancko? Niewątpliwie. Ale czy nie dałoby się z jeszcze większą klasą? Korzystnie? Pewnie można trochę korzystniej. Tylko teraz rewelacyjnie wyposażone modele Ford Focus Limousine w atrakcyjnej cenie 49 800 zł brutto oraz Ford Mondeo Limousine w cenie 78 900 zł brutto. Dostępne również w ofercie Ford Leasing Opcje. Liczba samochodów ograniczona. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony. Nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl.